visas pieskāriens. Dziesmas tik tālās atbalsīs, vēģi mums atnesīs. Vasaras nakts, saulriežu nakts, saulē jau lēc pirms mēnes noriet. Vasaras nakts, burvīgā nakts, mirklis vienīs un prom jāviet. Vasaras nakts, saulriežu nakts, kāpēc tik ātri vienmēr beidzies? Vasaras nakts, burvīgā nakts, lūdzu vēl projām nesteidzies. Vasaras nakts, saulriežu nakts, saulē jau lēc pirms mēnes noriet. Vasaras nakts, burvīgā nakts, mirklis vienīs un prom jāviet. Vasaras nakts, saulriežu nakts, kāpēc tikai?